ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाखीयवृत्तार्णिकोपनिषत् प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के विस्मय कंडिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा है, आरंभ हुआ है। मंत्रार्थ हो गया था, अभी टीका से कैसे भाष्य कर लेंगे। मनसे उत्तम न्यायम प्राणे अति पेशते, मन में मन के लिए जो युक्ति बताई थी, दिवस आदित्याच दैवम प्राण दैवम मन अधिशति ऐसा कहा था। तो मन में बताया गया जो युक्ति है वही यहां प्राण में अध्यक्ष कर जाते हैं। तथा कहा वास्तव, तथा माने पूर्व के साथ संबंध है, जैसे पूर्व में कहा उसी प्रकार। तथा अध्यक्ष एवं चंद्रमश्च दैव प्राण आदिशति का अध्यक्ष चंद्रमश दैव प्राण के वो शरीर है जल और कर्ण है चंद्रमा, वो दोनों से दैव प्राण आदिशति जिसने संपत्ति कर्म करके कार्य संपन्न कर दिया उसको दैव प्राण आ जाते हैं। प्रवेश सबई दैव प्राण, कौन है दैव प्राण को कहा सबई दैव प्राण, बस कंडिका में भी है सबई सबई दैव प्राण किम लक्षण, क्या स्वरूप है उसका दैव प्राण का, उच्चते उत्तर दिया कहा जाता है। यह संतरण प्राण वेदेशु असंतरण सबस्वृष्टि रूपेण, अथवा संचर संचरण जंगमेशु असंचरण स्थावरेशु न व्यतते न दुख निवृत्ते न भयेर युज्यते, ऐसा उत्तर दिया है। तो दैव प्राण का क्या लक्षण कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं। यह संचरण प्राण वेदेशु तत्त प्राण विशेष में संचार करता हुआ और समष्टि व्यष्टि रूपेण, समष्टि में असंचार है समष्टि में व्यष्टि में संचार है, अथवा संचरण जंगमेशु थावर जंगम दो प्रकार के प्राणी हैं, तो संचरण जंगमेशु जो जंगम में चलने वाले उनमें संचरण करता हुआ और असंचरण थावरेशु थावर में असंचार करता हुआ न बेचते, इतना क्रिया करते हुए उसको व्यथित नहीं होता, जब भय चलो नहीं हो उसको भय भी नहीं होता और माने उत्पीड़न भी नहीं होता, न दुख दुख निवृत्ति न भय निवृत्ति का, हमेशा चलते रहना है उसको जंगमों में व्यष्टि में हमेशा चलते रहना है, जो संचारों निमित्त दुख के भय से युक्त नहीं होता न बेतते वो पीड़ित नहीं होता। अथो अपि आगे कंडिका में अथो शब्द है उसका अर्थ अपि है, अथो का अर्थ अपि अथो नरिष्यति, दूसरा भी है एक तो संचार करता हुआ संचार करता हुआ नहीं निरंतर संचार करता हुआ भी उसके भय से दुख नहीं तो भय से दुखी नहीं होता। दूसरी बात अथवा अपि दूसरी भी बात है नरिष्यति उसके विनाश भी नहीं होता, दूसरे से हिंसा या हिंसा बन विनाश उसका विनाश भी नहीं होता। नरिष्यति माने न विनश्यति उसका अर्थ है, नरिष्यति का अर्थ है न हिंसा में आपत्ति थे वो हिंसा भी प्राप्त नहीं होता, प्राण ऐसा है यही है कि दैव प्राण ऐसा है। सयो यथोक्तम एवं व्यक्ति त्रिनात्म दर्शनम स सर्वेशां भूतानां आत्मा भवति, सर्वेषां भूतानां प्राणो भवति, सर्वेषां भूतानां मनो भवति, सर्वेषां भूतानां भाग भवति इत्येवं सर्वात्म भूत सर्वभूतात्मतया सर्वज्ञो भवति अर्थः। ये अर्थ है सयो जो संपत्ति कर्म जिसने कर दिया ऐसा व्यक्ति है वह यथोक्तम एवं प्राण व्यक्ति मन लभते, दैव प्राण को लाभ करता है, धातु जानने अर्थ में नहीं है प्राप्ति अर्थ में है, विद्रि लाभ है व्यक्ति माने लभते अर्थ होगा, ऐसे प्राण को जो प्राप्त करता है जो उपासक ऐसा प्राप्त कर रहा है, ऐसे प्राप्त दैव कहा प्राप्त हो, आप इस हो गया जिसमें वहां सहयोग यथोक्तम एवं व्यक्ति यथोक्त प्राण माने दैव प्राण व्यक्ति माने प्राप्त होती ही प्राप्त करता है लगत है विधि ज्ञान है ना, ये विधि लाभ है। त्रिनात्म दर्शनम तीन स्वरूप रूप से देखता है इसको तीन मान मन प्राण त्रिनात्म दर्शन लगत है जो त्रिनात्म उपासना प्राप्त करता है यही है। स सर्वेशा भूताना आत्मा भवति, वो सभी प्राणियों के आत्मा हो जाता है। आत्मा माने क्या तो अर्थ करते हैं आत्मा माने बाण मन प्राण हो जाता है, यही कहना है सभी भूतों का वाणी सभी भूतों का प्राण सभी भूतों का मन हो जाता है यही आत्मा भवति माने सर्वेशा भूताना प्राणो भवति वो आत्मा भवति का है, सभी भूतों का प्राण बन जाता है वो। और सर्वेशा भूताना मनोभवति सभी भूतों का मन बन जाता है वो। और सर्वेशा भूताना बाल भवति सभी भूतों का बाल आ गया है, सर्वेशा भूताना आत्मा भवति का ये अर्थ है। सर्वभूतात्मकया सर्वज्ञो भवति, सभी भूतों के आत्मस्वरूप होकर के क्या होगा सर्वज्ञ हो जाता है, ये ऐसी उपासक ऐसा बन जाता है। एक कहा टिप्पणियां हैं दो नंबर टिप्पणी दो और तीन सर्वेशा भूताना भी है आत्मशब्दार्थ में वहां सर्वेशा भूताना प्राण आत्मशब्द कहा था सर्वेशा आत्मा भवति उसी का अर्थ करते हैं सर्वेशा प्राण भवति। और न केवलम विद्वान प्राण एवं सर्वभूताना अपितु मन आदि आत्मा मनादि आत्मा भी इत्याह, केवल एक प्राण देता है ना प्राण गुलाब करने वाला ये केवल विद्वान प्राण एवं प्राण सभी भूतों का प्राण ही बनता है ये बात नहीं सब भूतान अभी तो मन आदि आत्मा भी मन आदि आत्मा भी हो जाता है सबका मन हो जाता है सबके बाण हो जाता है ये आता है क्या मन आया बाण मन से स्त्रोत्रादि नाम उपलक्षण आते हैं बाण बाणी और मन जो दे दिया है अन्य इंद्रियों के भी उपलक्षण है सभी का स्वरूप हो जाता है माने चलन क्रिया प्राण का है प्राण के बिना कोई इंद्रिय चल नहीं सकती गति नहीं हो सकती सभी इंद्रियों का लेना है। तीन नंबर का सर्वज्ञ होती कारता सर्व उपादानत्व सर्वात्मत्व उक्त्वा सबका उपादान कारण हो जाता है इसलिए सर्वात्म है ऐसा कथन है तत्फलम सर्वज्ञत्वादिकम आह सर्वत्र सर्वज्ञ है उसका फल सर्वज्ञत्वादि हो जाता है सर्वज्ञत्वादिकम आह सर्वज्ञो भवती इत्यर्थ कहा। और आदि से क्या भाषण का सर्वकृत्य सबको करने वाला भी हो जाता है सर्वज्ञ होता है सबका कर्ता भी बनता है। यथा येषाम पूर्व सिद्धा हिरण्यगर्भ देवता एवं एवं जैसे पूर्व सिद्ध पूर्व जन्म से सिद्ध जो हिरण्यगर्भ है अभी जो वर्तमान में हिरण्यगर्भ बना है पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म उपासना का फलस्वरूप है विशिष्ट कर्म विशिष्ट उपासना का फलस्वरूप आज हिरण्यगर्भ बना है। यथा येषा पूर्व सिद्धा हिरण्यगर्भ देवता जैसे पूर्व संपन्न हुआ जो पूर्व जन्म से तैयारी है जिसकी ऐसे हिरण्यगर्भ देवता है एवं एवं ये भी ऐसे हो जाता है इसके समान स्वरूप हो जाता है ये अर्थ है। चार पांच की टिप्पणी करते हैं प्रस्तुत उपासते फलांतर वहां जो प्रसंग जिस प्राणोपासना के है बांग मन प्राण ये उपासना के है इसका अन्य फल भी है यथा ऐसा पूर्व सिद्धा हिरण्यगर्भ देवता है एक जैसे पहले से सिद्ध है पूर्व सिद्ध क्या है पूर्व जन्माभिनिवृत्ता जन्मांतरे ज्ञान कर्म फलभूता स्वर्गाद सत्यलोके एवं सत्यलोके एवं देवा देवभाव उपगता इत्यर्थ ऐसा देवता है। पूर्व जन्म अभिनिवृत्ता पूर्व जन्म में ही उसने कर्म और उपासना संपन्न किया है हिरण्यगर्भ जन्मांतरीय ज्ञान कर्म फलभूता पूर्व जन्म के जो ज्ञान और कर्म का फलभूत है अभी हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म का फल स्वरूप है पूर्व जन्म में ऐसा किया था अभी वर्तमान में हिरण्यगर्भ बना है फलभूता स्वर्ग आरोप स्वर्ग के आदि सृष्टि के आदि में जो हिरण्यगर्भ सत्यलोके एवं देवभावम सत्यलोक में ही वो देवभाव से उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार ये भी होगा एवं भाष्य में कहा एवं सर्वभूतात्मक एवं एवं एवं एवं ये भी ऐसे बनेगा भाष्य में कहा नाश्य सर्वज्ञत्व सर्वकृत्व का क्वचित प्रतिघात है, इसके सर्वज्ञत्व में और सर्वकृत्व में कहीं भी प्रतिघात में अवरोध नहीं होगा, कोई भी अवरोध नहीं कर सकता, ये कहीं भी अवरोध नहीं होगा। स इति दार्ष्टान्तिक दृश्यते स एवं विद सर्वेशां भूतानां आत्मा भवति स यथा यथाम देवता, ये दृष्टांत देना चाहते हैं आगे चंडिका में है, स यथा यथाम देवताम सर्वाणी भूतानि अवन्ति, ये दृष्टांत है, यही है स इति दार्ष्टान्तिक निर्देश चंडिका में स पद है, वो दार्ष्टान्तिक सिद्धांत का निरूपण है, दृष्टांत है दार्ष्टान्तिक है। किंच यथा एताम हिरण्य गर्भ देवताम इत्यादि भी सर्वाणी भूतानि अवन्ति, यही अर्थ है, दूसरा भी फल है इसका, ये तो सर्वज्ञ होगा सर्वकृत होगा, तीसरा ये है जिस प्रकार इस देवता को हिरण्य गर्भ देवता को एताम देवताम हिरण्य गर्भ देवताम इत्यादि भी सर्वाणी भूतानि यज्ञादि के द्वारा सभी प्राणी मात्र उसकी रक्षा करते हैं, अवंती अवरक्षण करते हैं मान पालयंती उसकी रक्षा करते हैं, पूजयंती उसको पूजा करते हैं इत्यादि यज्ञादि के द्वारा, जैसे हिरण्य गर्भ की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा हो, ये कहना है। एवं एवं विधि विदम सर्वाणि भूतानि कहा, यही है देवता सर्वाणि अवंती एवं ह एवं विद सर्वाणि भूतानि अवंती मंत्र में है, उसी का अर्थ करते हैं एवं इसी प्रकार ही एवं विदम इस प्रकार से वाग्मन प्राण के स्वरूप को प्राप्त कर किया हुआ व्यक्ति है, दैव मां दैव वांग दैव मन दैव प्राण प्राप्त हुआ व्यक्ति है उसका, सर्वाणी भूतानि अवन्ति इत्यादि लक्षणां पूजां सत्वं प्रयुज्यते, जो हिरण्यगर्भ से माने अभिन्न हुआ है हिरण्यगर्भ में पूजा होती इसकी पूजा होती यही है, सर्वाणी भूतानि सभी प्राण मात्र अवन्ति इसकी भी रक्षा करते हैं, जैसे हिरण्यगर्भ की रक्षा करते हैं इत्यादि के द्वारा इसी प्रकार इसकी भी रक्षा करते हैं, इत्यादि लक्षण पूजा इत्यादि इत्यादि लक्षण जो पूजा है सततम प्रयुंजते निरंतर उसमें प्रयोग करते हैं, प्रयुंजते एक नंबर कहा पूर्व सिद्ध देवताओं विवाह हिरण्य गर्भ पूर्व जन्म के कर्म उपासना से सिद्ध अभी हिरण्य गर्भ बना हुआ देवता के समान, तद्भाव साक्षात्कार बंतम हिरण्य गर्भ को साक्षात्कार कर लिया, जैसे एक बाम मन प्राण के पुंज हिरण्य गर्भ है उसमें अहम ग्रह उपासना के द्वारा ऐसा हो गया, तद्भाव साक्षात्कार बंतम ही उसको भी पुरुषम ऐसे पुरुष को भी सर्वावस्थासु सर्वाणी भूतानि सर्वैर्भोगे अवंती, सभी अवस्थाओं में सभी भूत सभी प्राणी उसको सभी भोगों द्वारा पूजन करते हैं रक्षा करते हैं, या टीका से देखें तमेव दैवं प्राणं प्रश्नपूर्वकं प्रकटयति सवई दैव प्राण किम लक्षण, यह प्रश्न था वो दैव प्राण क्या स्वरूप है उसका, उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया यही विशेषता उसमें है, दैव प्राण यह है जो संचार करता हुआ और असंचार करता हुआ थकता नहीं है दुखी नहीं होता, समष्टि में असंचार है व्यष्टि में संचार है, अथवा थावर जंगम को लेकर के आभाषिकार है थावर में असंचार है असंचारण और जंगम में संचार करता हुआ न बेतते दुखी नहीं होता, असो अभी न रिश्यति दूसरे भी है इसकी हिंसा भी नहीं होती है विनाश भी नहीं होता इसका इसका न विनश्यति न हिंसा मापत्य थे इसका अर्थ कर दिया न रिश्यति का अर्थ है ठीक है, मैं कहते हैं स एवं विद इत्यादि व्याचस्य स एवं विद इत्यादि जो है ना उसको व्याख्या करते हैं, स एवं विद सर्वेशा भूतानाम आत्मा भवति चंडिका में है यथा यथा देवता दृष्टांत देकर कहा उसी की व्याख्या करते हैं, विधि अत्र लाभार्थ स एवं विद ने जो विद का प्रयोग किया ना एवं विद ज्ञानार्थ धातु ने लाभार्थ है द्वितीय लाभे है विधि अत्र लाभार्थ यहां पर जो एवं स एवं विद में आया हुआ विद धातु का रूप है कोई करके बनाया हुआ है तो इसलिए यहां लाभ अर्थ में है द्वितीय लाभे धातु का रूप है न केवलम यथोक्तम एवं विद्याफलम किंतु फलांतर में तो अस्थित केवल इतना ही विद्या का उपासना का फल इतना ही नहीं किंच और भी है फल किंच एक किंच यथा एताम हिरण्य गर्भ देवताम इत्यादि ही सर्वाणि भूतानि अवन्ति जिस प्रकार सारे प्राणी इस हिरण्य गर्भ देवता की यज्ञादि के द्वारा रक्षा करते हैं पालेंगे पूजेंगे। एवं हर एवं विधवा, ठीक इसी प्रकार ये जो त्रिंडात्मक स्वरूप को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होगा, पान मन प्राण एवं विदम, यहां विदम माने जानने वाला नहीं है, प्राप्त करने वाला, त्रिंडात्मक भाव को प्राप्त होने वाला व्यक्ति को भी सर्वानुभूतानि अवंदी एवं विदम सर्वानुभूतानि अवंदी, कहा सभी भूत उसकी रक्षा करते हैं। कहा एवं विदम सर्वाणि भूतानि अवंति, माने इत्यादि लक्षण पूजा सततम प्रयुंजते, इत्यादि लक्षण जो पूजा है हमेशा करते रहते हैं। आगे टीका में कहते हैं सर्वभूतात्मत्व तद्दोष योगा प्राजापत्यम पदम अनादेव इति उत्तर वाक्य व्यावर्त्यम आशंका आह, अब यह एक शंका हो जाती है इसमें आगे यदु किंच इमा प्रजा, ये आगे बाकी है उसके पहले शंका है। सर्वभूतात्मत्व, सर्वभूत के आत्मस्वरूप हो जाने पर जो उपासक है तब दोष होगा, अन्य प्राणियों का जो दोष होगा पाप से युक्त हो जाएगा, यदि सबका स्वरूप है तो दूसरे उसने किया इसको भी आ जाएगा, एक ही है। सर्वभूतात्मत्व तब दोष होगा, वो भूतों के दोष के संबंध से, प्राणियों के दोष के संबंध से प्राजापत्यम अनादेयम, प्राजापत्य पदम अनादेय, ये ग्रहणीय नहीं है, आदेय नहीं है, क्यों दोष से युक्त होगा, पाप आदि से युक्त होगा, यह अर्थ संख्या है अनादेयम देखा क्योंकि उत्तर वाक्य व्यावर्त्या मासक। आगे उत्तर वाक्य आने वाला यदु किंच इमा प्रजा शोचंती अमा एव आसाम तद भवती इत्यादि वाक्य है, उसके द्वारा व्यावर्तनीय शंका को भी रखते हैं। अथ इस शंका के लिए है, अथ इदम आसंगत है, इस विषय में एक शंका हो जाती है, सर्वेशा भूतान आत्मा भवति आया हुआ है, एक हो गया है उस स्थिति में, सर्व प्राणिनाम आत्मा भवति उत्तम, सर्वेशा भूतानम आत्मा भवति, सर्व प्राणिनाम आत्मा भवति इति उत्तम, सभी प्राणियों का आत्मा हो जाता है, स्वरूप हो जाता है, ये कहा इसलिए तस्य तो सर्व प्राणी कार्य करणात्मत्व सर्व प्राणी सुख दुख संबद्ध है, उसके जो सभी भूतों का आत्मा बना हुआ है, ये जो त्रिन्ना उपासक जो होता है, सर्व प्राणी कार्य करणात्मत्व सभी प्राणियों के शरीर इंद्रिया वही है, सब आत्मा बन गया तो सब वही है, सभी में है, वो सभी है बने हुए, सर्व प्राणी दुख सुख दुख ही संपत्ति है, तो सभी प्राणियों के सुख और दुख के द्वारा इसको भी संबंध होगा, इसको भी संबंध होगा, जो अभिन्न हो रखा है सब प्राणी साथ, दोनों में टिप्पणी करते हैं तथा जो एवं वित्ता अनर्था एवं चार, ऐसे जो प्राप्त करना प्रेरणात्म भाव को प्राप्त करना अनर्थ के लिए होगा, दुखी होगा आगे शंका आगे, तो तम ना सिद्धांत का ऐसी बात नहीं है, बनना उसको दुख नहीं आ सकता, अपरिच्छिन्न बुद्धित्व वो किस भाव में है, परिच्छिन्न बुद्धि में नहीं, मैं अपरिच्छिन्न बुद्धि में एकत्व भाव में गया हुआ है, सभी कुछ मैं ही हूं, यदि ज्ञान से एकत्व भाव ने उपासना के द्वारा अहंग्रह उपासना से ऐसा बना हुआ है, तम ना ऐसा नहीं समझना प्राणियों के दुख से लिपाए पान होता नहीं समझना, अपरिच्छिन्न बुद्धित्व परिच्छिन्न बुद्धि नहीं उसके पास, अपरिच्छिन्न बुद्धि होने से कहा परिच्छिन्नात्म बुद्धि नाम ही आक्रोश आदो दुख संबंधो दृष्टो अनेन अहम आकृष्ट है, जो परिच्छिन्न बुद्धि वाले होते हैं या मैं अलग हूं ये अलग है ऐसे बुद्धि है, भिन्न भिन्न बुद्धि है, भिन्न बुद्धि वाले हैं, परिच्छिन्न आत्म बुद्धि नाम, जो परिच्छिन्न आत्मबुद्धि ऐसा जिनकी बुद्धि परिच्छिन्न भाव में है ऐसे लोगों का, ये आक्रोश आदो किसी के द्वारा सब साप देने पर आक्रोश आदि है, सब आक्रोश सब धातु आक्रोश आदि होता है, उसके लिए कहना साफ पारो दुख संबंधो दृष्टा, किसी ने श्राप दे दिया दुख होता है, क्योंकि परिच्छिन्न बुद्धि है, इसने मेरे को श्राप दिया, वो भिन्न देखता है, श्राप दे आक्रोश करने वाले को अपने से भिन्न देखता है, परिच्छिन्न बुद्धि है, इसलिए वो उसको दुखी होना पड़ता है, आक्रोश आदि दुख संबंधो दृष्ट, अनेर अहम आकृष्ट है, इसके द्वारा मैं आकृष्ट हो गया ऐसा बुद्धि आ जाती है, माने इसके द्वारा अभिशप्त हो गया, उसने मुझे श्राप दिया ऐसा समझता है कौन परिच्छिन्न बुद्धि वाला, तीन नंबर की टिप्पणी कहते हैं सप्त आक्रोश माने सप्त सब आक्रोश है, या क्रोश धातु का प्रयोग किया सब धातु का अर्थ आक्रोश ही होता है, क्रोश धातु का आह्वान है तो कुछ आह्वान है किंतु सब धातु का अर्थ आक्रोश है, वो सब धातु के अर्थ को लेकर के आक्रोश का इसके द्वारा मैं अभिशप्त हो गया हूं, इसी दुखी हो जाता हूं, इसने मुझे श्राप दे दिया ऐसा समझता है, दुखी होता है जो परिचिन बुद्धि है इसकी। अश्यतु ये जो दंडात्म भाव में पहुंचा हुआ उपासक है, अश्यतु चार की टिप्पणी कहते हैं दिवसह उपासक उपासक जो उपासक है वो दंडात्म भाव गया हुआ तो जो सर्वात्मनो या आक्रोश्यते सभी आत्मा जहां आक्रोश किया जाता है यश आक्रोश्यते जिसके लिए आक्रोश किया जाता है जो आक्रोश करता है सभी में तयोर आत्मत्व बुद्धि विशेष अभाव उसमें आत्मत्व बुद्धि का विशेष नहीं दोनों में आत्मबुद्धि है इसकी एक में आत्मबुद्धि एक में अनात्म बुद्धि होती तब तो दुख होता तयोर वो दोनों में जो आक्रोशित होता है और जो आक्रोश किया जाता है दोनों के द्वारा तयोर उन दोनों में आत्मत्व बुद्धि विशेष अभाव आत्मत्व बुद्धि विशेष नहीं भिन्न भिन्न बुद्धि नहीं उसका अपरिचिन्न बुद्धि में हो न तन निमित्तम दुखम बच्चे इसलिए दूसरे के द्वारा किया हुआ आक्रोश जनित दुख से लिपाय काम नहीं होता यही अर्थ है। पांच के ऊपर में कहते हैं उपगत सर्वात्मे विदिशी वो जो उपासक है ना सर्वात्म भाव में पहुंचा हुआ है एक अकेला है उस स्थिति में दूसरा हो तो उसके द्वारा आक्रोश होने पर दुखी होता था दूसरा नहीं है माने ज्ञान से नहीं पहुंचा उपासना से पहुंचा हुआ यही है सर्वात्मे विदुषी सर्वात्म जो विद्वान है उपासक है उसका न एकैक भूतस्थ सुख दुख आदि संबंध ही भाव एक एक भूत के साथ होने वाले दुख सुख का सुख दुख का संबंध नहीं होता क्यों वो तो सर्वात्म बुद्धि में है आगे भाष्य आगे कहते हैं मरण दुख बच्चों निमित्ता भावा यहां कोई निमित्त नहीं रहता जैसे किसी का पुत्र मर जाता है परिचिन्न बुद्धि है तो उसको दुख होता है मरण को लेकर के मेरा था चला गया दुख होता है ऐसा इसको नहीं होता क्यों नहीं होता अपरिचिन्न बुद्धि में ठीक है मरण दुख बच्चों निमित्ता भाव जैसे मरण का जो दुख होता है किसी के मरने पर दुख होता है किसी के नहीं होता है ऐसा हो जाता है जहां मेरा करके लगा दिया है वहां दुख होता है ऐसा मरण दुख निमित्त आवा मरण दुख के लिए निमित्त होता है किसी को मरण संबंधी दुख आता है तो दूसरा निमित्त बनता है या ऐसा निमित्त है नहीं अकेला ही है मरण दुख का बच्चा निमित्त आभावा निमित्त नहीं है इसी का व्याख्या करते हैं कि जो मरण दुख बच्चे निमित्त आभावा यथा ही कस्मिंश्चित वृत्ते किसी व्यक्ति के मर जाने पर मृत्यु होने पर कस्यचित दुखम उत्पादित किसी दूसरे को दुख पैदा हो जाता है एक व्यक्ति के मरने पर दूसरे को दुख होता है क्यों मम अशोक पुत्रो भ्राता था ये मेरा पुत्र था मेरा भाई था दुख हो गया मर गया मृत्यु होने पर मम अशोक पुत्रो भ्राता यदि पुत्रादि निमित्तम दुखम उत्पादित है पुत्रादि निमित्त दुख पैदा होता है क्योंकि परिचिन्न बुद्धि उसकी है मैं अलग हूं पुत्र अलग है भाई अलग है मेरा पुत्र चला गया मेरा भाई चला गया दुख होता है मृत्यु निमित्तक दुख होता है उसके मृत्यु के निमित्तक इसको दुख होता है तन निमित्त अभाव है परिजन बुद्धि है नहीं पुत्रादि नहीं जहां एकत्व में गया हुआ है वो निमित्त न होने पर तन मरण अंदर दर्शनों की उनके मरण देखने वाले को भी मेरा भाई मेरा पुत्र इत्यादि वो दर्शन नहीं है जिसमें ऐसी दृष्टि नहीं है उसमें तन मरण तरसन होगी उनके मरण देखता हुआ देख रहा फिर भी नैव दुखम हो जाए थे दुख नहीं होता वहां परिचिन्न बुद्धि में होता है अपरिचिन्न में नहीं होता ठीक है। एक नंबर टिप्पणी है मदीयत्व इतिहास माने मेरा ऐसा जो ज्ञान अभाव हो जाने पर तन्निमित्त अभाव है मदीयत्व का अभाव ये मेरा है ऐसा न होने पर उस स्थिति में कोई मरने पर भी दुख नहीं होता तथा ईश्वर से आदि अपरिचिन्न आत्मरो मम तवतादि दुख निमित्त मिथ्या ज्ञान आदि दोषाभावात नैव दुखम हो जाए तथा ईश्वर से आदि ये ईश्वर बना हुआ है ये उपासक अब मनुष्य भाव में नहीं है ईश्वर भाव में है एकत्व भाव में है हिरणनगर भाव में है तथा ईश्वर से आदि सिद्धांत बता रहे ये पहले दृष्टांत दे दिया अभी सिद्धांत बता रहे हैं। अपरिछिन्न आत्मनो, जो अपरिछिन्न आत्म स्वरूप में पहुंचा हुआ है, जो व्यापक आत्मा में गया है, परिचिन्न आत्मा नहीं देखता, अपरिछिन्न आत्मनो अपरिछिन्न आत्मस्वरूप हो, मम तबदादि दुख निमित्त मिथ्या ज्ञान आदि दोषाभाव, मम तबदादि ममत्व तबत्व मेरा तेरा जो होता है, मम तबता मेरा तेरा जो हो गया ये परिछिन्न होता है इत्यादि, दुख निमित्त इसका दुख निमित्त क्या है, मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान, न मेरा ना तेरा किंतु झूठा ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान निमित्त से होता है, मिथ्या ज्ञान आदि दोषाभाव जो एकत्व बुद्धि में चला गया है, मम तबत्वादि जो मिथ्या ज्ञान आदि है इसका कारण, उसका अभाव होने से नैव दुखम उपजाए थे, उसको दुख नहीं होता, दुख पैदा नहीं होता। एक चार तीन की टिप्पणी है, दोषाभाव कहते हैं ननु मैत्र दृष्टान्त न सूत्रभूत विदुषो की स्वांशभूत सर्व प्राणी अभिमानित्व उत्तम युक्तम देखना। पूर्वपक्षी शंका करते हैं महाराज, एक मैत्र व्यक्ति है, उसका अंश है हाथ पैर आदि सिर आदि, तो हाथ पैर के पीड़ा से पीड़ित होता कि नहीं होता, मैत्र मैत्र पीड़ित होता है, तो सर्वात्म भाव में गया है, सभी भूत उसके एक अंश बनेंगे, तो उनके दुख से दुखी होना चाहिए, सर्वात्म भाव में जैसे मैत्र व्यक्ति है, मैत्र एक नाम का एक व्यक्ति है, उसे हाथ में पीड़ा होगी तो मैत्र को पीड़ा हो जाती है, इस प्रकार उसको होना चाहिए, ये शंका है इसका, पूर्व पक्ष की शंका है। नानो मैत्र दृष्टांत देना, मैत्र को दृष्टांत देकर के, एक मैत्र नाम का व्यक्ति उसका दृष्टांत देकर, सूत्रभूत विदुषो की जो सूत्रात्मा बना हुआ उपासक है अभी, इसको भी स्वांशभूत सर्व प्राणी अभिमानित्वम उत्तम, अपने अंशभूत जैसे मैत्र का अंश है हाथ पैर आदि है, उसके कष्ट से कष्ट होता है, इसी प्रकार सभी प्राणी उसके अंश में आ गए तद्रूप होने से, कृष्ण ये कहा सर्वभूत स्वांशभूत सर्व प्राणी अभिमानित्व होता, सभी प्राणियों में अभिमानित्व आना चाहिए, जैसे मैं हूं करके मैत्र का हाथ में भी अभिमान है, पैर में भी अभिमान, सर्वत्र अभिमान है, अभिमान है तो हाथ में पीड़ा होने से मैं दुखी हूं बोलता है, दुख होता है मैत्र, ठीक इस प्रकार उसको दुख होना चाहिए, सभी प्राणी उसे अंश रूप में है, जैसे मैत्र मैत्र के हाथ पैर आदि अंश रूप में है मैत्र व्यक्ति का, इस प्रकार सभी प्राणी उसके अंश रूप में है, तो उसमें कष्ट होने पर स्पष्ट होना चाहिए, यदि चेत न सिद्धांत का ऐसी बात नहीं है, क्यों तस्य कृष्णाभिमानित्व, वो संपूर्ण में अभिमान कर रहा है, मैत्र व्यक्ति सर्वत्र अभिमान नहीं करता, यही है कृष्णाभिमानित्व न अस्मद अस्मन मात्र अभिमानता, केवल हमारे मात्र में अभिमान नहीं है, सभी में अभिमान न तो तस्य कृष्णाभिमानित्व कृष्ण दुखाधिता अवस्थित व्याख्या, पूर्वादि फिर बोलता है कि संपूर्ण में अभिमान करता है वो, तस्य कृष्णाभिमानित्व संपूर्ण में अभिमान करने पर कृष्णादि दुखादि जो सत्य के द्वारा किया हुआ दुखादि होगा ना, तारावस्थ में वैसे हो जाएगा दुख फिर तो होगा, ये शंका आ गई तो कहते हैं न भाष्य ऐसा नहीं कहा, ईश्वरत्वाच वो तो ईश्वर भाव में है, अब मनुष्य भाव में नहीं है वो, ईश्वरत्वाच तस्य अस्मद दुख न स्यात् समागम, ईश्वरत्वाच तस्य अस्मद दुख न स्यात् समागम, वो ईश्वर भाव में ही है, हमारे दुख से समागम उसका नहीं होता, दुख के लिए बाहर काम नहीं होता, ये उत्तर दे रहे न तो तस्य ईश्वरत्व भी अस्मदारी अभिमानित्वात् अस्मदादिवत दुखादि संगति श्रादी बाच्य, पूर्व पक्ष अनुमान दे रहा है तस्य माने ईश्वरत्व भी, वो ईश्वर को भी ईश्वर दुखी ऐसा करेगा, ईश्वर दुखी माने अभिमानित्व अस्मदादिवत ऐसा होगा, ईश्वर दुखी है क्यों, अभिमानी है वो, सब में अभिमान कर रहा है, ईश्वर माने पास गया वो दुखी है क्यों, अभिमानी है, अस्मदादिवत जैसे हम अभिमानी हैं तो हमें दुख होता है, यत्र अभिमानित्व तत्र दुखत्व, यह अनुमान का स्वरूप होगा न तो तस्य ईश्वरत्व पूर्वादि कर रहा हूं, ईश्वर होने पर भी ईश्वर रूप में पहुंच गया वो पास होने पर भी अस्मदादि अभिमानित्व, अस्मदादि अभिमानित्व हम लोगों में अभिमान करने के कारण से ना दुखादि संगति से आप दुखादि का संगति होगी संबंध होगा, न बाच्य सिद्धांत कर नहीं कहना, इसमें उपाधि है, यत्र माने यत्र दुखी तत्र तत्र अनिश्वरत्व, जहां जहां दुख होगा वहां वहां ईश्वरत्व आएगा, क्या आएगा? किंतु यत्र यत्र अभिमानित्व तत्र तत्र अनिश्वर दुखित्व नास्ती, मैंने वो समष्टि वाले जो व्यक्ति है उसमें भी अभिमानता तो है, सर्वरूप में हम व्यक्ति है कि दुखी नहीं, यही अनिश्वरत्व उपाधि है कहते। अस्मिन अनुमान है अनिश्वरत्व से उपाधि, इस अनुमान में अनिश्वरत्व उपाधि है। पूर्वादि का अनुमान था मान हित्वाभाष है, वो पूर्वादि का अनुमान था ईश्वर दुखी अभिमानित्वा अस्मराधिगत, कैसे यत्र यत्र अभिमानित्व तत्र तत्र दुखित्व, जहां जहां अभिमानता है वहां वहां दुखित्व, जैसे हम लोग आए दृष्टांत है होने पर उपाधि दे दी सिद्धांत है उस अनुमान मान यत्र यत्र दुखित्व तत्र तत्र अनिश्वरत्व, ऐसा होगा दुखी है हम लोग अनिश्वर, यत्र अनिश्वरत्व तत्र दुखित्व, ऐसा है जहां जहां अनिश्वरत्व होगा वहां वहां दुखित्व होगा, किंतु यत्र यत्र अभिमानित्व, जहां जहां अभिमानित्व होगा वहां वहां दुखित्व आ जाएगा, अनिश्वरत्व आ जाएगा, यहां जहां होगा जहां दुख होगा अनिश्वरत्व वहां है, किंतु जहां जहां अभिमान है वहां वहां दुख नहीं है, उसमें दुख है, साध्य व्यापक है हेतु व्यापक है उपाधि है। अस्माकं तु दुख संप्राप्ति अनैश्वर्यता है, हम लोगों को जो दुख की प्राप्ति हो रही ना, हम उपासक नहीं है, कर्णात्म भाव उपासना नहीं करते, तो हम लोगों में जो दुख की संप्राप्ति है सम्यक प्राप्ति अनैश्वर्यता है, अनैश्वर्य अभिमान के कारण नहीं है, अनैश्वर्य के कारण है, अभिमान मात्र से दुखी नहीं होता, वो दुखी नहीं है। अस्माकं दुख संप्राप्ति, हमारे लिए जो दुख की प्राप्ति होती हम लोगों का हुआ अनैश्वर्यता है, अभिमानित्व तो कृत नहीं है, अनैश्वर्यता है, इति लोक्त उपाधि साध्य व्यापकता, उपाधि में साध्य की अव्यापकता भी नहीं है, यही यत्र यत्र अनिश्वरत्व अभिमानित्व तत्र अनिश्वरत्व, ऐसा नहीं मिलेगा, किंतु यत्र यत्र दुखित्व तत्र अनिश्वरत्व, साध्य की अव्यापकता भी नहीं है, उपाधि है बता दी, क्योंकि अन्य प्रतिस्तर हो गया। आगे भाष्य में कहते हैं तदे तत् उच्यते, उसी बात को श्रुति बोल दिया, तदे तत् उच्यते उसी बात को कहती है श्रुति, कहती है कि यदु किंच इमा प्रजा शोचंती अमाव आसाम तत्वती पुण्यमेव अहम गच्छति न वै देवान पापम गच्छति, ये श्रुति का अर्थ करता है। तदेतर उचित, इसी बात को कहते हैं उसमें दुख का संपर्क नहीं होता, दुख का संपर्क नहीं होता, इसके इसी विषय में कहते कहा जाता है, कहा चार की टिप्पणी है। तदेतर उचित उक्त युक्ति कलापम हृदय निधाय, ये जो पूर्व में बताया गया युक्ति समूह है इसको हृदय में रख करके मन में रख करके उक्त युक्ति कलापम, पूर्व में जितने युक्तियां बताई उसको दुख नहीं बता करके उसे हृदय में रखकर निराय श्रुत्या उच्यते, श्रुति के द्वारा कहा जाता है बात, यदि किंच इमा प्रजा तो कर्म ग्रहंती कर्म ग्रहंती इत्यादि प्रजागत दुख से प्रजापति रूपे विदुषी प्रतिषेध के मुझे वाक्य, प्रजागत दुख का प्रजापति बना हुआ जो प्रजापति है, प्रजापति रूप विद्वान है, प्रजापति स्वरूप जो विद्वान है उपासक है, उसमें प्रतिषेध वाक्य है, यह प्रजा के दुख उसमें दुख नहीं होगा, प्रजा के दुख से दुखी नहीं होता, इसके लिए आगे वाक्य है एक कहा एक आना चाहते यदु कहा ना अति अर्थ में है किंच यद किंच, यदु का अर्थ यदि यद किंच यद है वो ऊ मान किंच है यद किंच इमा प्रजा शोचंती, सोच शोक के धातु है, शोक करते हैं दुखी होते हैं ये प्रजा जो कुछ भी ये सारी प्रजा दुख दुख का अनुभव करते हैं, अमा सहैव अमा माने सह साथ ही उनके साथ ही दुख रहता है, अमा का अर्थ सह सह अर्थ है, अमा अव्यय है और यही है, अमा सहैव अमा माने साथ में ही उनके साथ ही सर्व प्रजा प्रजा भी तत्शोकादि निमित्त दुखम संयुक्तम भवती, उनके साथ ही जो प्रजा प्रजा के द्वारा तो शोक हुआ है और तो शोकादि तक जो दुख होगा वो तो दुख उन्हीं उन्हीं के साथ रहता है, आसाम प्रजा नाम परिचन्न बुद्धि जनित्व, क्यों इन प्रजाओं की बुद्धि जो है ना परिचन्न बुद्धि है, परिच्छन्न बुद्धि से जनित है दुख दुखम, परिच्छन्न बुद्धि प्राप्त दुखम यही है। इन प्रजाओं के परिच्छन होने के कारण उनके पास ही रहता है जो दुख क्या टिप्पणियां हैं चार पांच छह सात आठ नौ चार में कहते हैं चार तो हो गया पांच त्रिविध दुख का प्रयुक्तम अभिषेक अंधे है। तीन प्रकार के दुख से गहरे में दुखी हो जाते हैं आध्यात्मिक दुख आधिभौतिक दुख आध्यात्मिक दुख। छह में कहा स्वात्म भी कहा प्रजा भी सहैव अमा एवं कार्य सहैव है तो प्रजा भी कार्य स्वात्म भी उनके साथ ही होता है दुख का बचाते हैं छात्र का संयुक्तम प्रजा भी स्वगतम दुखम स्वात्मना उपभुज्यते इति आप प्रजाओं के द्वारा जो स्वगत दुख है वह अपने द्वारा ही भोगा जाता है स्वात्मना मान स्वयं के द्वारा ही भोगा जाता है अन्यथा कृतनाशादि प्रसंग नहीं तो कृतनाशादि हो जाएगा कृत का राग अन्य का दुख अन्य को मिल जाए तो प्रजा ने पाप कर्म किया था दुख मिला हिरण्यगर्भ बना हुआ प्रजापति को कीर्तनाश और अकृत का अभ्यागम वहां प्रजापति के लिए अकृत का अभ्यागम किया ने ऐसा काम फिर दुख भोगना पड़ा तो दोष है कीर्तनाश अकृत अभ्यागम दोष लग जाएगा एक कहा यदि अवधारणार्थ अवधारण के लिए है वाक्य कहा नही कहा आगे आगे कहते दुख से विशेषता माने दुखम संयुक्तम प्रजा आसाम प्रजाना परिचन बुद्धियन तत्वात दुख यह दुख जो पैदा हुआ है ना इनकी परिचन बुद्धि से पैदा हुआ है और वो अपरिचन बुद्धि में है तो इनका दुख उनको नहीं जा सकता। सर्वात्मा न सो तो सर्वात्मा वो हो चुका है सर्वरूप हो गया है एकत्व तो बुद्धि में है परिचन बुद्धि नहीं सर्वात्मा न सो केव सह किम संयुक्तम भवे द्वितम वा किसके साथ किसका संयोग होगा या किसका वियोग होगा दूसरा है नहीं संयोग होना वियोग होने के लिए दूसरा हो तो संयोग और वियोग होगा करता है दूसरा कोई नहीं उसकी अपरिच्छिन्न बुद्धि है तो किसके साथ किसका संबंध होना किसका वियोग होना दोनों नहीं हो सकता। अमम तो प्रायापत्य परे वर्तमान ये जो ये व्यक्ति है ना उसको उस व्यक्ति को अमम द्वितीय का ये वचन उसको तो अमम तो माने उसको तो जो उपासक है उसको तो प्रजापति पदे वर्तमान वो प्रजापति पद में वर्तमान है अभी प्रजापति भाव में वर्तमान है वो रह रहा है उसको तो पुण्यम एवं मैंने शुभम एवं फलम अग्रतम पुण्य निधि पुण्यम एवं मैंने पुण्य कर्म जाता है ना पुण्य कर्म का फल जाता है उसके पास प्रजा जो कोई भी पुण्य कर्म करते हैं उसको चला जाता है फल पुण्य कर्म नहीं जाता कर्म नहीं वहां फल जाता है यही है पुण्यमेव कहा था उसका था शुभमेव जो शुभ शुभ फल है शुभमेव फलम कहा अभिप्रेतम पुण्यम यदि तो शुभ फल को ही यहां अभिप्रेत हुआ पुण्य शब्द से कहा गया फल को है पुण्य के फल जाता उसके पास पाप का फल नहीं जाता क्यों तो कहा निर्देशयम ही तेरा पुण्यम कृतम पूर्व जन्म में इसने बहुत बड़ा अभी पुण्य किया हुआ है एकत्व दृष्टि में पहुंचा हुआ है निर्दिशय साधिशय पुण्य ने निर्दिशय पुण्य तेन कृतम उसने किया है तेन तत्फल में वह अच्छा थे इसे पुण्य का ही फल जाएगा वहां पुण्य का फल सुख ले जाता है न वही देवान पापम गच्छति वो देव पाप में है देवताओं को पाप नहीं जा सकता देवताओं के पास पाप नहीं जा सकता न वही देवान पापम गच्छति पाप फल से अवसरा भावा पाप का फल का अवसर ही नहीं वहां पाप फलम दुखम न गच्छति पाप का फल जो दुख है वह नहीं जाता यदि पाप होता तो दुख होता पाप है ना देवता उनके पास पाप नहीं जा सकता तो पाप का फल दुख भी नहीं वहां क्या था किया एक नंबर पीड़ित तत्फलम एवं एक नंबर की पड़ी है न तो कर्म कर्म पुण्य कर्म नहीं पुण्य कर्म का फल तत्फलम गच्छति अरे दो नंबर की बड़े अवसरा भावा जो पाप पाप के फल के अवसर में ही है क्यों पाप नहीं जा सकता वहां तो पाप का फल कैसे आएगा दुख पाप का फल है ना भाई देवान पापम गच्छति श्रुति से बोल रही है देवताओं के पास पाप नहीं जा सकता ऐसी स्थिति में पाप का फल कहां से जाएगा पाप फल से अवसर आवा दो ने कहा अहम ममादि अभिमान भावात इत्यादि, जहां अहम मम होगा मैं और मेरा होगा वहां पाप का फल दुख होगा, मानी द्वैत बुद्धि में ये पाप का फल है दुख, द्वैत बुद्धि में पाप है दुख होता है, मेरा पुत्र मर गया मेरा भाई मर गया दुख होता है। तीन नंबर का दुखम न गच्छति है ना, नई शैत्यम अग्निम स्पृशति, शीतता जो है अग्नि को छू नहीं सकती कभी, शैत्यम प्रथमांक अग्निम द्वितीयांक शैत्य न पूछ सकती, शीतता जो है ना वह अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकती, ठीक इसी प्रकार तो देव भाव में पहुंचा हुआ है दुख स्पर्श नहीं कर सकता, पाप कर्म का फल स्पर्श नहीं कर सकता। नई शैत्यम अग्निम स्पृशति, शैत्यम प्रथमांत है अग्निम द्वितीयांक, शीतता जो है ना वो अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकती, संबल नहीं कर सकती, ठीक इस प्रकार तस्य उष्ण स्वभाव है, क्यों तस्य माने अग्नि, अग्नि तो उष्ण स्वभाव वाला है तो शीतता नहीं स्पर्श कर सकती, इस प्रकार वो देव भाव में पहुंचा हुआ है ये कहते हैं। तथा पापानो देवता न प्रशंती, जो पाप है ना जितने भी पाप है बहुवचन है पापा पापमानो पापमान है, पापमान देवताओं न प्रशंति, देवता को स्पर्श नहीं छू नहीं सकते, संबंध नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तस्या सुकृत फलत्व, वो तस्या देवताया, देवता का जो शरीर मिला है पुण्यकर्म का फल मिला हुआ है, पुण्यकर्म के फल से देव पाप में गया है, इसलिए उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, ये प्रकार बता दिए। अरे ठीक है, देखें सर्वप्राय सुख दुखैर इति अस्माद ऊर्धम स शब्दो अध्यात्मव्य, जो भाष्य में जो सर्वप्राय सुख दुख ही है ना उसके आगे स संबद्धता ऐसा आएगा, मैंने पूर्वाधिक बोले उसके भी संबंध होगा, सभी प्राणियों के सुख दुख के साथ उसके भी संबंध होगा, सुख सर्वप्राय सुख दुख ही है ना, उसके आगे स संबद्धता ऐसा सपद जोड़ना हुआ, सपद नहीं है भाष्य में सपद जोड़ करके अर्थ करना ये कहा, अध्याहार करना वहां स संबद्ध है, पूर्वाजी का सभी प्राणी के साथ अभेद हो गया है तो सभी प्राणी को दुख से उसको वो भी संबंधित होगा, ये शंका है। सर्वात्म के विदुषी एकैक भूत अनिष्ट दुख योगो नास्ति इति उत्तर महा सिद्धांत उत्तर देते हैं, जो सर्वात्मक विद्वान है उपासक है एकत्व भाव से पहुंचा हुआ है ऐसे को सर्वभूत निष्ठ दुख योगो नाथी, सभी भूतों में एक एक भूत के द्वारा में होने वाले दुख है उसका संबंध नहीं होता, ये उत्तर देते हैं तन न करके, क्यों अपरिछिन्न बुद्धि द्वार अन्य प्राणी में परिचिन्न बुद्धि है इसलिए दुख होता है, किंतु इसमें इसके पास अपरिछिन्न बुद्धि है अखंड बुद्धि है, ये उत्तर दिया ये अपरिछिन्न बुद्धि द्वार कहा। आगे कहते चीता रहे हैं तदेव प्रपंच जो अपरिछिन्न बुद्धि पर उसी के विस्तार करते हैं, जहां परिचिन्न बुद्धि होगी वहां दुख होगा, यहां अपरिछिन्न बुद्धि दुख नहीं ये कहना है, उसे विस्तार करते हैं तदेव छह की टिप्पणी है ना, अपरिछिन्न बुद्धित्व तो प्रयुक्त दुखादि संसर्ग राहित्य में तदेव कहते हैं, अपरिछिन्न बुद्धि से आने वाला जो दुखादि का रहित अभाव है उसी को बता दे कहा, सिद्धांत ने बोला ऐसा नहीं कहा, क्यों अपरिछिन्न बुद्धि उसी की व्याख्या करते हैं आगे, परिछिन्न आत्मबुद्धि नाम ही आक्रोश दुख संबंधो दृष्टो अनेर अहम आकृष्ट, परिछिन्न बुद्धि वालों का ही जो साप आदि आएगा अभिशाप आदि आ जाता है उस स्थिति में उसमें दुख का संबंध हो जाता है, इसके द्वारा मैं अभिशप्त हो गया दुख होता है, परिछिन्न बुद्धि है वह भिन्न है मैं भिन्न ऐसी बुद्धि है वह, इसलिए ऐसा होता है। अश्य तो सर्वात्म किंतु ये सर्वात्म भाव में पहुंचा ही उपा सके, अश्य तो सर्वात्म हो इस सर्वात्म भाव में पहुंचा देखिएगा, या आक्रोशते ऐसा आक्रोशते जो आक्रोश करता है जो आक्रोश को लेता है दोनों विदों जिसके विशेषण आक्रोश होता है जो आक्रोश करता है दोनों कयोर आत्मबुद्धि विशेष अभाव, उसे आत्मबुद्धि विशेष कोई विशेष नहीं है दोनों में आत्मबुद्धि है उसमें एक ही है विशेष अभाव न तन निमित्तक दुखम होते थे, इसलिए तो आक्रोश निमित्तक दुख उसको नहीं होता, ठीक है। अपरिचिन्न दीप्तु यदि सूत्रात्मक विदुषी सर्वभूतांतर भावात तद दुख योग तद दुखादि योग सद आसंख्य पूर्वादि शंका करता है कि महाराज अपरिच्छिन्न बुद्धि होने पर भी उसकी बुद्धि अपरिच्छिन्न हो गई है, सर्वात्मभाव बुद्धि होने पर भी सूत्रात्मक विदेश अपरिच्छिन्न बुद्धि वाला का सूत्र भाव तक पहुंचा हुआ जो हिरण्यगर्भ भाव तक पहुंचा हुआ जो उपासक है उसका सर्वभूतांतर्भाव सभी भूतों का अंतर्भाव है, सभी भूत उसी में है, सभी भूतों का अंतर्भाव है उसमें, वो समष्टि रूप में भूत व्यष्टि रूप में सभी में समष्टि में व्यष्टि होते हैं। तद दुख आदि माने वो जो भूतों का दुख है प्राणियों का दुख दुखादि योग सियादेव दुखादि योग हो इतनी आशंका ऐसा शंका करने पर कहते हैं एक दृष्टांत देखे बोलते हैं चित्रकार बोलते हैं जठर कुहर परिवर्ति कृमि दोषैर अस्माकम असंसर्ग बट प्रकृति भी संभवात वैवम इति प्रत्याह। देखो हमारे पेट में कीड़े मर जाते हैं अथवा कीड़े को परेशानी होगी दुख होगा पेट में कीड़े हैं, जठर हमारे पेट है कुहर माने गुहा ये पेट में जो गुहा है विपरवर्ती माने परिवर्तन होने वाली जो कीड़े आदि हैं कृमि दोष है उन कीड़े कृमि के दोष से कीड़ों के दोष है अस्मासम असंसर्ग कीड़ा भीतर मर जाता है तो हमें स्नान करना पड़ता है क्या नहीं उसके उसके दुख से हमें दुख नहीं होता। उसी प्रकार सारा संसार उसके पेट में बना हुआ है तो उसके कोई दुख नहीं होता ही करना चाहते हैं एक उत्तर दे रहे हैं जठर कुहर विपरवर्ती कृमि दोष है एक जो पेट के भीतर जो जठर जठर वाले पेट है पेट रूपी जो गुहा है इसके भीतर में जो कीड़े हैं उसके द्वारा कृमि दोष है वो कीड़ियों के दोषों से अस्माकम असंसर्ग पर हमारे साथ कोई संबंध नहीं होता उसका संबंध होता तो नहाते रहना पड़े ऐसा नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति भी प्रकृति जो उपासक है परिचय नवाब में पहुंचा उसका भी संभवाद वही युक्ति आगे लग जाएगी इसलिए महिवम ऐसा मत कहना कि प्राणियों के दुख से दुखी होगा ऐसा नहीं समझ रहा यही कहना है। नौ की टिप्पणी है दोषावन दुखादय कृमि दोषावन दुखादय कीड़ों के भीतर जो दुख हो रहा होगा दवाई खा जाते हैं उसे दुख होता होगा तो दुख से हम संसर्ग हम दुखी नहीं होते पेट के भीतर में जो कीड़े पड़े हैं उनको दुख होगा तो उस दुख से हम सब संतित नहीं होते। ठीक इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड उसे पेट में आएगा समष्टि भाव में हो तो उन कीड़ों के स्थान पर जो हम लोग हैं प्रजा के प्रजा है तो उनके दुख से दुखी नहीं होता ये दृष्टांत है। मरण कहा मरण दुख बच्चे निमित्ता भावाद एक कहा जैसे मरण के दुख से दुखी नहीं होता पेट में कीड़े मर जाए तो दुखी नहीं होता कोई व्यक्ति हाँ मेरे कीड़े मर गए करके ठीक इस प्रकार ठीक है। नोपपद्यते विदिशो दुखम इति पूर्वण संबंध है मरण दुखवत निमित्ता भावा नोपपद्यते विदिशो दुखम पूर्व के साथ संबंध करना पूर्व में नोपपद्यते दुखम ऐसा विदिशो दुखम है उसका संबंध यहां मरण दुखवत निमित्ता भावा विदुषो जो उपासक है उसका नोपपद्यते विदुषो दुखम उपासक को दुख नहीं होता ये पूर्व के साथ इस वाक्य को संबंध करने का दृष्टांतम विद्योति दृष्टांत जो दिया है ना इसका व्याख्या करते यथा मान परिचिन्न बुद्धि वाले दृष्टांत है यहां यथा ये कस्मचित मृते कस्यचित दुखम उत्पत्ति मम असौ पुत्रो भ्राता पुत्रादिवृत्तम किसी के मरने पर जैसे जिस किसी के मर जाने पर किसी को दुख होता है क्यों परिचिन्न बुद्धि में है वो दुख होता है मम असौ पुत्रो भ्राता मेरा भाई मर गया मेरा पुत्र मर गया वह मेरा पुत्र मेरा भाई क्योंकि पुत्रादि निमित्तम दुखम भगत किस पुत्रादि निमित्त दुख होता है परिचन्न बुद्धि में तन निमित्ता भाव मम असौ भ्राता मम असौ पुत्र इत्यादि निमित्त नहीं है यहां अपरिचन्न बुद्धि में है वो तन निमित्ता भाव मरण तन मरण दर्शनों भी उसी पुत्र का उसी भाई का मरण देखने वाला भी नहीं वो दुखम उपजाए उसको दुख उत्पन्न नहीं होता ठीक है। दृष्टान ठीक है मैत्र से स्वहस्तादि अभिमान वक्त मैत्र अपने हाथ आदि में अभिमान करता है हाथ पैर आदि में अभिमान है किसी प्रकार तद दुखादि योगवत हाथ पैर में अभिमान करने का हाथ के दुख से मैत्र दुखी होता है पाद के दुख से मैत्र दुखी होता है अभिमान है उसका ठीक इस प्रकार सारे भूतों में उस उपासक का अभिमान है एकत्र भाव में गया वो व्यक्ति का तो मैत्रादि मैत्र जो मैत्र व्यक्ति उसका स्वहस्तादि अभिमान अवतः अपने हाथ आदि में अभिमान रखता है मैत्र उसका सक्षम है उसका, तद दुखादि योग, हस्तादि के दुख से दुखी होता है, हस्तादि में कुछ दुख हो गया तो वो दुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार माने व्यष्टि के दुख से समष्टि दुखी होता है, दृष्टांत है पूर्वाज। तो तद दुखादि योग विदुषा सूत्रात्मा, विद्वान जो उपासक है वो सूत्र रूप में पहुंचा हुआ, हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचा हुआ था। स्वांशभूत सर्वभूत अभिमानित्व, मैत्र के हाथ पैर आदि के समान सारे भूत उसके अंश हैं। स्वांशभूत, स्वांशभूत अपने अंश बना हुआ जो सभी प्राणी हैं, तो स्वांशभूत सर्वभूता अभिमानित, सभी भूतों में अभिमान कर रहा है। जैसे मैत्र अपने हाथ पैर आदि में अंश अपने अंश में अभिमान करता है, उसी प्रकार वो भी अभिमान कर रहा है सभी में मैं हूं करके। तद दुखादि संसर्गम स्यात्, जैसे मैत्र को हस्तपाद आदि दुख से दुखी हो जाता है, मैत्र अपने अंश के दुख से दुखी होता है, इस प्रकार प्रजा उसके अंश में हो गए वो भी दुखी होगा, शंका करके उत्तर देते हैं। इसलिए दास्तांत दृष्टांत सिद्धांत बोलते हैं तथा कहा, तथा ईश्वर च्यापी दृष्टांत दिया था, तन निमित्ता भावे मरण दर्शनों की नहीं दुख मुकोचित पूर्व में कहा था, मरण देखता हुआ भी दुख नहीं होगा निमित्त न होने पर, मेरा मेरा निमित्त नहीं है, मेरा पुत्र मेरा भ्राता निमित्त नहीं। इसी प्रकार का था ईश्वर श्यापी, तो ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ है उपासक उसका, अपरिचिन्न आत्मा हो परिचन्न स्वरूप आत्मा ने अपरिचिन्न भाव में देखने वाला दृष्टा, ममतवदादि दुख निमित्त मिथ्या ज्ञान आदि दोषाभावा, ममत्व तवत्व नहीं है, मेरा तेरापना नहीं है उसमें, इसलिए मेरा तेरापना से सुख दुख होता है, सुख दुख के कारण मेरा तेरा जो आ जाए तो कभी होता है, ऐसा न होने से मिथ्या ज्ञान एक दोष न होने से अभाव नहीं वह दुखम हो जाए तो उसको दुख नहीं होता, ये उत्तर दिया। ठीक है, ममतवतादि इत्यादि पदे न ममता तवता को ममतवता बोला हुआ है, ममच तवश्च मम तवऊ तयोर भाव ममतवता ममतवता इत्यादि पदे न अहमता ग्रहण आदि से क्या लेना है, अरे अहमता उसमें अहमता भी नहीं, माने सांसारिक जो प्राणी है दूसरे में अहम तो भी करता है, मैं मर गया बोलता है, पुत्र भैंस मर जाती है मैं मर गया बोलता है, वहां भी अहम पहुंचाता है, उसमें अहम भी नहीं है, ममत्व भी नहीं है, तबत्व भी नहीं है, इसलिए दूसरे को ये आता है। ठीक कहते हैं आज सुन क्या है, एक ममतवता आदि पर लेना अहमता ग्रहण, अहमता को लेना तदेव दुख निमित्त मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान है, ये ममत्व तवत्व अहम तो यही होता है मिथ्या ज्ञान, यही है दुख का निमित्त, यही मिथ्या ज्ञान होगा तो दुख होगा। आदि शब्द ना रागादि उत्तर, आदि से क्या लेने में राग द्वेष आदि जहां होगा द्वैत में होगा परिचन में होगा वही दुख होगा। उगते अर्थे स्तुति में अवतारी वैसे इस विषय में उसको दुख नहीं होता, इसके लिए श्रुति को अवतरण देकर के व्याख्या करके कहा दृष्टि गुण का उत्तर। प्रजागतम दुखम प्रजापति रूपे विदेशी न संस्कृत, इस विषय में प्रजागत जो दुख है वो प्रजापति में संस्कृष्ट नहीं होता, इस विषय में आगे श्रुति बोलेगी, श्रुति कहेगी यदि किंच इत्यादि हम आश्य में है कनिक मंत्र में है यदु किंच हमारी कैद किंच यदु किंच का था यद किंच जो कुछ भी इमा प्रजा सोचती जो कुछ प्रजा शोक करते हैं दुखी होते हैं अमा सहैव उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ वो प्रजा के साथ ही अमा सहैव उन्हीं के साथ ही प्रजा भी तत्शोकादि निमित्तम दुखम समृतम वो प्रजाओं के साथ ही वो शोकादि निमित्तम दुख को नहीं होता है दुखम समृत भगत उसी में दुखी दुख उसी में होता है। आसाम प्रजा नाम परिचन बुद्धि क्यों होगा उनको, तो प्रजा परिचन बुद्धि में जिसको शोक हुआ उसी को दुख होता है। सर्वात्मनस्तु वो तो सर्वात्म भाव में है ये उपासक सर्वात्मनस्तु के न सह किम संबंध होगा वहां किसके साथ किसका संबंध होना दो हो तो किसी के साथ कोई संबंध करे वहां एकत्व में है। अमम प्रजापति परे वर्तमान जो उस प्रजापति पद में बैठा हुआ उस व्यक्ति को जो उपासक है उसको अमु उपासकम प्रजापत्य परे वर्तमान प्रजापति भाव में बैठा हुआ व्यक्ति उसको पुण्यम एवं मैंने शुभम एवं फलम अतिरतम पुण्य मुक्ति कहा पुण्य फल ही जाता है पुण्य कर्म भी नहीं पुण्य फल जाता है एक कहना है उसके आगे दृष्टांत कहते हैं ठीक है कहते हैं शुभम एवं गच्छति संबंध शुभ ही जाता है कर्म नहीं फल शुभ फल जाता है उसके पास फल रूपेण वर्तमान से कथम कर्म संबंध से इति आशंक अरे वो फल रूप से वर्तमान है अभी तो कर्म संबंध प्रथम कर्म संबंध से उसका कर्म का संबंध कैसे होगा फल रूप फल रूप से वर्तमान है बैठा हुआ व्यक्ति उसका प्रथम कर्म संबंध है शोकादि कर्म का संबंध कैसे होगा शंका करके कहते हैं फलम माने एक फलम फलम अभिप्रेतम पुण्यम ये अभिप्रेत जो पुण्य है फल रूप से कहा गया वही बताओ उत्तम एवं विनती छह के टिप्पण में कहते हैं सूत्रीभूतम विद्वांसम सुखम एवं प्राप्त सूत्रात्मा बना हुआ जो विद्वान है सूत्रीभूतम थ्री प्रत्यय लगा हुआ है सूत्र स्वरूप हिरण्य गर्भ स्वरूप है उस विद्वान में तो सुखम एवं प्राप्त होती वो सुखी उसको प्राप्त करता है सुखम प्रथमांत विद्वांसम द्वितीया सुख उसको प्राप्त कर विद्वान को प्राप्त कर उपासक को प्राप्त होता है न दुखम दुख उसको प्राप्त नहीं होता उत्तम एवं अर्थम इत्यर्थ यही है किसी अर्थ को बताए बच्चे किसी को बताए उत्तम एवं अर्थ यही है ये बता दिया आगे निर्वृत साहब इत्यादि के आज निर्वृत साहब इतना पुण्यकृतम उसने पुण्यकर्म इतना भारी पुण्यकर्म किया जिसके फलस्वरूप इतने पद में बैठा है वो पुण्यकृतम ये तत्फल में इस कारण से पुण्य के कारण से ही तत्फल पुण्य का फल जो सुख होता है वही गच्छति वही जाता है महावई देवान पापम गच्छति क्यों वो देव बाप में है देवताओं को पाप नहीं जा सकता फला पाप फल से अवसर भावा पाप के फल का अवसर ही नहीं इसलिए पाप फलम दुखम न गच्छति पाप का फल यदि पाप होता वहां तो पाप का फल होता देवताओं के पास पाप नहीं जा सकता पाप नहीं गया तो दुख भी नहीं ये उत्तर दिया यहां तक हो गई आगे इंद्रियों के झगड़ा दिखाएंगे बड़पन अब यहां अथा तो व्रत मीमांसा करके आएगा माने अपने कर्तव्य के प्रति हक व्रत ही है उसके विचार विचार मीमांसा में विचार विचार करते हैं समय हो गया है आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य